أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. صدق الله العظيم. سورة التوبة مدنية وهي 129 آية. سورة التوبة يا سورة براءة مدني سورة مدينة منورة کے نازل شوئرے يوصل یو کم دیرش آیاتون ایری او شپارس پکی رکوری. دا سورت براءت یا سورت توبہ دا دے سورت نم لے براءت وطا دا دے وجوئی کہ پدے کے دا کافرانونا دا براءت او دا بیزارے اعلان شویرے. سورت توبہ وطا ذکوئی کہ پدے کے دا مسلمانانو دا توبے قبل دو بیان لے. دے سورت یو خصوصیت دارے کہ پا قرآن شریف کے دے سورت پا اول کے بسم اللہ ندلی کے لشتے دے وجہ معلومول نمخ کے پدے خبر ازان کوئے کا کہ قرآن پاک تقریباً درش کال کے لگ لگ نازل شویرے. دیو سورت آیاتنا پا مختلف اوقات کے بعد ابراہیم علیہ السلام روڑن وصرد اللہ پا حکم دے خبر بیان بے کو کہ دا آیات فلانی سورت کے دفلانی آیات نمخ کے دفلانی آیات نرست کو اولکے دے مطابق پیغمبر علیہ السلام با کاتب وحی کا حکم کو جدا سے اولکے کہ کلو یہ سورت ختم شو بل سورت بشورو کے دو مدنوی سورت شورو نمخ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل نازل شو. صحابہ کرام وی من بپدے پوئی شو کہ مخ سے سورت ختم شو او بل سورت شروع شو. دا قرآن پاک توڑ سورتوں کے دقا سے معاملہ شویلا. سورت توبہ دا نزول کا اعتبار بالکل اخیری سورتوں کے یہ سورت دے دے پا اول کے دا عام دستور مطابق بسم اللہ ندا نازل شوی. پیغمبر علیہ السلام کاتب وحیتا دا بسم اللہ حکم ندے کرے او پدا سے حال کے پیغمبر علیہ السلام وفات شو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل دور خلافت کے قرآن شریف کتابی شکل کے جو ترتیب ورکو نو دا سورت توبے پا اول کے بسم اللہ ندے لکھلی. دے دے کے او شبہ پیدا کے دلا کہ دا سورت توبہ با مستقل سورت نبی بلکہ دا با دا بل سورت جزوی. دا شبہ پیدا شلا کہ سورت توبہ مستقل سورت نبی دا بل سورت جزوی. خاچی دا بل سورت جزوی بیا دا فکر پیدا شو کہ دا دا کم سورت نجزوی. نو دا مضامین پا اعتبار دا سورت توبہ او دا سورت انفال آیاتون یو بل سرا مناسب. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے کہ پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے دے دوارو سورتوں ہوتا قرینتین بیوی قرینتین یو بل سرا نزدے یو بل سرا ملو شوی. دا دے وجنا دا سورت انفال نرست سورت توبہ کے خودے شنا دا احتیاط تبی دا پاروشو دا سورت توبہ دا بل سورت جزوی میں آگے بل سورت سر یو دے پکار ری خودام احتمالو کہ دا مستقل سورت بوی. نو پلی کلو کے دا طریقہ اختیار کرے شلا کہ دا سورت انفال پا آخر کے دا سورت توبے پا اول کے بسم اللہ تو زی خالی پرے ہو دے شو. بسم اللہ للی کلے شلا خالی جے پرے ہو دے شو. دا سورت برات یا دا سورت توبے پا اول کے بسم اللہ ملی کل دا تحقیق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ابو داؤد شریف کے را نقل لے دارنگ ترمذی شریف کے ہوں. مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تپوس کرے جنا قرآن پا سورتوں کے کم ترتیب قائم شوئے ناغدہ چھے اول لوے لوے سورتوں قرآن کے روڑے شوئے دی چھے دا سلو نا پا تزیاد آیتوں نے دی دا پا اول کے راغلے دی او پا اسطلاح کے دیتا مئین وی مئین سلو آیتوں والا نسل آیتوں یا دا سلو نا زیاد آیتوں والا سورتوں دا پا اول کے راگ میں دے نہ پس یا نور سورتنا کے غٹ دی وہ آیاتوں نے دسل نہ کم دی اگر کے خودیشو دے تا مسانی وئی ور پسی بیا وال سورتنا کہ دے تا مفصلات وئی تر اخر پورے دا لگی گی دی نو دا دا ترتیب تقاضا داوا چھ سورت توبہ دا سورت انفال نا مخ کے اولا گولی شی زکتی دا سورت توبہ آیتونا دا سلو نا زیاد تی او دا انفال آیتونا دا سلو نا کم دی. پا ابتدا کچھ اول او سورتونا لی اغیتا سبع اعتوال وی نو پا آگے کے دا سورت انفال فذي سورة التوبة مناسب وذي خلاف كولتي سمس لحفتي عثمان غني رضي الله تعالى عنه وفرمائل إذا طول خبر سهيلي فذا قرآن پاک فمعمل لك احتياط تا تقاضا كولا يكم من دا طريقوك ندقة تكاروا ذكر سورة التوبة كمستقل سورة نبي او دا سورة انفال جزوی نظاهر را که دا سورة انفال آیتنا مخی نازل شویلی دا سورة توبه آیتنا رست نازل شویلی نا سورة توبه دا سورة انفال نمخی کول بغیر دا وحینا جایز نری او پا وحی کی من تداس هدایت لدی راغلی که انفال رست کا توبه مخی کا ندے تحقیق نہ معلومی گی کہ دا سورۃ توبہ پا اول کے بسم اللہ نہ لکھلو وجہ دارا کہ احتمال شتا کہ سورۃ توبہ مستقل سورۃ نوی بلکہ دا دا انفال جزوی ندے احتمال پا وجہ بانے بسم اللہ لکھل درست نو دا بدا شوی لکه دا یو سورت پا منز که بسم الله روال پا دی وجه بانده فقها فرمائی وی کم بنده چه دا سورت انفال نا تلاوت شروع کری وی یا دا مخکن تلاوت شروع وی نو دا سورة توبه پا اول کی با بسم اللہ نوی او کسو تا سورة توبه شروع کی دا سورة توبه نا خپل تلاوت شروع کی نو اغل پکاری کی بسم اللہ اوی بعد نواقف خلق وی چی دا سورة توبه دا تلاوت دا پارا حس حال کے بعد بسم اللہ نوے خدا خبر غلط رہا دا یو غلطی رہا کہ وہی سورت توبے تب بالکل بسم اللہ نوے دا غلط رہا اور دے پس ازیم غلطی دا رہا کہ بعض خلق دا بسم اللہ پزے باننے دا الفاظ وی اعوذ باللہ من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة للہ ولرسوله والمؤمنین دا دے کلماتو ثبوت حدیث کی نشتا دا چا دا زان نجول کری نتی غمر علیہ السلام ویلی لی نصحابہ کرام ویلی لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا سورة برات پشوروں کے بسم اللہ نبی کلو یو وجہ دادا کہ بسم اللہ دا امان دا پارا را بسم اللہ دا امن دا پارا را اور سورة برات کے دا کافرنا امن ختم شویلے دا یو نفتہ دا کہ دا اصلی سبب سرا منافیو تکرو ندا اصلی سبب دقا دے چی دا سورة توبے پا اول کی جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ ندا روڑے پیغمبر علیہ السلام ندا ویلی بس من گرن دوائی نا جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ روڑے دا نا پیغمبر علیہ السلام ویلی دا نا صحابہ کرام ویلی دا من گرن دوائی دا سورة توبے آیاتنا پدے بارے چھے پویا حاصلے ندین مختلف واقعات دی اگر واقعات و نظام خبر کلو آیاتنا بانے با پویا حاصلے شن بسورت توبہ کے دباد غزاجانو متعلق احکام را دلی مسائل راغلی مثلا تمام قبائل دا عربو اگی سر معاہدہ ختمون فتح مکہ غزوہ حنین غزوہ تبوک پدی واقعاتو کی فتح مکہ دا طول نمخ کی تا اتن کال دا ہجرت ورپسی غزوہ حنین ام پدق کال تا اتن غزوہ تبوک دا رجب پنیاش کی تا نہم کال دا ہجرت اور بیا تمام قبائل عرب سرا معاہدات ختم دل اعلان ذی الحجہ کی فنہم کال دا ہجرت شیو دا معاہدات و ختمون و متعلق کم مضامین کی آیاتوں کے ذکر دی داغے خلاصہ دارا شپگم کال دا ہجرت باننے پیغمبر علیہ السلام دا مدینہ منورے نا ارادہ اکرل دا عمرے قریش مکہ پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمے تا داخلے دو تپرے نخود او دا حدیبیہ پا مقام بانے ابھی سر یو صلح و شلح بیا دا دا صلح مدا لس کال کے خود لشلا کہ لس کال با قریش مکہ دا صحابہ کرام سر جنگ نکی دوار ترمنزا امن معاہدو شو کہ لس کال بنے جنگیگو دوار فریق بردے پابندی اور پدے معاہدہ کے یو دفتاوا کہ دا قریش نا علاوہ نور قبائل اغویت ازادی ورکلشوا کہ دا کم قبیلے خوخی کہ دا پیغمبر علیہ السلام مرگری کی گی دا اغید مرگری شی اور کہ دا قریش مکہ مرگر پیا گوالی دا اغید مرگری شی نو بنو خزاع قبیلہ دا پیغمبر علیہ السلام مرگری شو او قبیلہ بنو بکر دا قریش مکہ دا کافر و مرگری شو دا صلح حدیبیه ترمخا دا لازمی وا کہ لس کالکی پیغمبر علیہ السلام او مرگری او قریش مکہ با یوم السر جنگ نکی او دا بل جنگ جو سرما مرگرتیا و اندادم نکی او کم قبیلہ چی دا کم فریق سرا مرگری شو اقیبا دا بے صلح دا جانتے پابندی کہ پدر فریق بانے چاہ حملہ اکرا دا پیغمبر علیہ السلام پا مرگر بانے کہ چاہ حملہ اکرا را پا پیغمبر علیہ السلام بانے حملہ دا مکے دا کافر و مرگری کہ پاگوی چاہ حملہ اکرا دا با قریش مکہ بانے حملہ جنو دیشی دا پشپگم کال دا ہجرت دا معاہدہ شلا او پا اون کال دا ہجرت دا معاہدی مطابق پیغمبر علیہ السلام سرد مرگرو عمری للار او قضا عمری اکللا دری روزی مکہ کی قیامو کو دوابی مطابق بیا واپس تردگ وقت پوری دا یو فریق لهم دا معاہدی خلاف ورزی ندشوی شپد میاشت تیر شوی نو بنو بکر قبیلہ چی دا قریش مکہ مرگرتیا کرینا اغوی دا شپی مزاع قبیلہ بانے چی دا پیغمبر علیہ السلام مرگری پاغوی بانے بنو بکر دا شپی حملہ اکرلا اور قریش مکہ اغوی دا خپل مرگر پا مرگرتیا کرانن اور پیغمبر علیہ السلام مرگری دا شپی اوال اوٹکول اے پیغمبر علیہ السلام لورے بے دینن خبری دی نو قریش دا خپل و مرگر سر مرگر کیاو کرا خدا پیغمبر علیہ السلام مرگری فریق اوال خدا قبیلہ چی دا پیغمبر علیہ السلام مرگری دی اگوی دا دے واقع اطلاع پیغمبر علیہ السلام تورک للا چی قریش و آدم ماتک للا او دا بنو بکر مرگر کیاو کرا من سر جگر اوکرا قریش پدان خبر شو چی غلطی اوکا رس بسکی قریش تا پتا وا چی پا بدر کی پا احد کی پا خندق کی دا پیغمبر علیہ السلام مرگر صلی اللہ صلی اللہ امداد کرے دا قریش مکہ دا غرور و دا نشی سرخ کتو دا وعدی ما تیدون پس دا مسلمانان و دا طرفنا دا جنگ خطر محسوس کرا اس پیغمبر علیہ السلام تا اطلاع چی رسیده لے نو پیغمبر علیہ السلام خاموشی کرا دا خاموشی نورم دا خطر اعلان و دا کافر و دا پارا اخیر کفار مکہ مجبور شو او ابو سفیان دا وقت دا کافر و مشرو اخیر دا جرگی پتور باندی دا حالات و معلوم و دا پارا مدینی منوری ترو لے گا فا اندازہ پوئی شو کہ پیغمبر علیہ السلام و مرگری دا کافر و خلاف دا جنگ تیاری کی ابو سفیان پا مدینہ منورہ کی لوی صحابہ کرامو تا یو یو تا ورنیزی شو او کوشش کئی کہ دی سفارش تو کی او پیغمبر علیہ السلام سر نوی معاہدو کی تی جنگ بنے کی خدا دوی نا کردے صحابہ کرامو لی دلے وی ہر یو تا انکارو کر ابو سفیان ناکام او نامراد مکی مکرمی تا واپس رانے قریش مکہ بانے یو حیبت او یر راغ للا پیغمبر علیہ السلام در رمضان پمیاش کے پا اتم کال دا حجرت دا مدینہ منورین یو عظیم لکھر تیار کر او مکہ مکرمہ بانے دا حملے پا خطرہ لے او آخر اللہ پاک مکہ فتح للا دغ وقت دا قریش الویلوی سرداران کہ مکہ دا اسلام حقانیت یقین رکھ راغلے ہو فدا قام قبلے دا وجنا دا مسلمان اعلان نشکولے اسے مقبیام اندلا او مسلمان آرشو صرف یو سو کسان حقیق کفر بانے کلکو ناغین علاوہ دا نور کافر هم راغلل او پیغمبر علیہ السلام تا سلامی شو پیغمبر علیہ السلام اغوی تو فرمائل لا تسریب علیکم اليوم ننو دیو کسن ملامتن علی ما طول ماب کرے یوسف علیہ السلام سے دنونو سونا زیادے کرو وال تکول ملکول تکویق غرزول پا قافل بعد خرسول ہر سے کری ری وچی یوسف علیہ السلام لا اللہ قوت ورکو حکومت ورکو دا طول رونا دعوت السلامی شو اگر وقت یوسف علیہ السلام سویل لا تصریب علیکم اليوم یوم ملامت انہیں طول نے بخلی لی پیغمبر علیہ السلام دا عام ما فا اعلانو کر وید ظلم بدل اغشتل خلویا خبرات ننزتاس ملامت کو ممنا بہرحال دغ وقت پا مکہ باندے دا پیغمبر علیہ السلام مکمل قبضہ او حکومت رارے دا پا مکہ کے او گیر چا پیرا کافر چو اگی کے قسمو نبی یو قسم خلق اگو چے حدیبیہ کے پیغمبر علیہ السلام سر صلح کروا او اگا صلح ما تکروا او دغه ما کې دل د صلح د مکې د فتح سبب شو یو کافر ډله دقه وه دویمه ډله د کافرو داسې وه چې هغوی سره د صلح معاهده یو خاص نیټې پورې شوې وه او هغوی د صلح پابندي کړې وه بنی کنانا د دې دوه قبیلې دي بنی زمره بنی مدلج دوی وعده پورا کرے گا جتنا سلح ہے کرے گا پابندی کرے گا اور پارے کے نیتا کے نہ ہم یا شفا دے گی درے مڈا لگا سے وا کہ اگوی سر سلح ہوا خدا مدی تعین کا کنو شو کمی مدے پورے اور سلور مڈا لگا سے وا دغوی سره معاهده نه وشوي. د فتح مکه نه مخکې چې مشرکان یا کتابیان کمې معاهدې کړې وې هغوی وعدې ماتولې مسلسل د پیغمبر علیه السلام او د ملګرو پې تجربه شوې وه چې دا وعده خلاف دي. هر وخت پیغمبر علیه السلام او ملګرو ته د نقصان رسولو کوشش یې کړې وې. له دې سره نوره معاهده د صلحې نه کېږي. دوی د جزیرة العرب نه اوځي ځکه جزیرة العرب په دې کې د اسلام یوه مضبوطه قلعه جوړېږي. نو غیر مسلم به د جزیرة العرب نه اوځي. خو بیا هم الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سمدستي ونه ویستل، یو مهلت یې ونه ورکړ. رومانه دغه قریش مکه چې د حدیبیې صلحه کې غبطاري وکړله هغوی له نور مهلت پکار نه و. خو میاشت د عزت وې او د عزت په میاشتو کې الله جنګ منې کړو، نو د عزت د میاشتو خاطر وشو وې اشهر حرم پورې یې او چې کله اشهر حرم اوځي نو فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم بی قتل کې. دویمه ډله چې هغوی سره معاهده شوې وه او د معاهدې پابندي کړې وه، وعده خلافي یې نه وه کړې، نو د هغوی نهه میاشتې پاتې دي، نهه میاشتو پورې هغوی له مهلت ورکړي. او درېمه ډله چې هغوی سره د معاهدې موده متعین نه وه. او څلورمه ډله چې هغوی سره معاهده روانه هغوی سره د بېزارۍ اعلان وکړي، براءة من الله ورسوله. لومړي آیات کې د هغوی د براءت اعلان دی. براءة من الله ورسوله د بېزارۍ اعلان دی، د الله د طرف نه او د الله د رسول له طرف نه. إلى الذين أدخلوا سرا عاهدتم تتاسوا وصر وعدك لنا من المشركين بعد مشركان نو أغا مشركان تتاسوا وصر وعدك لنا أغوي سرا دا الله دا طرفنا دا براءة إعلان دا رسول دا الله دا طرفنا. فسيحوا في الأرض فسحقر دا تاسوا فليزمتك أربعة أشهر سلور میاشتے، سلور میاشتے مہلت ورک اشہر حرم لی، نو دیکھنے دے میاشتو عزت تکنی دا وجلو لیکو. وعلمو فوشے تاسو انکم غیر معجز اللہ چی تاسو عاجز کون کے نشے، ستڑے کون والا نئے تاسو اللہ لرا اللہ ستڑے کون نشے. وان اللہ فوشے پدے چی بے شک اللہ پاک مخزي الكافرين رسوا كون كده كافران لي. وأذان من الله أو إعلان من الله ده طرفنا ورسوله أو ده الله ده رسول ده طرفنا إلى الناس دي طول خلقته يوم الحج الأكبر ده حج أكبر فروزباني حج أكبر یو عمره ده او یو حج دی. نو دې عمرې ته حج اصغر وی، عمره ورکوټ حج دی، او حج حج اکبر دی. هر یو حج حج اکبر دی او عمره حج اصغر دی. یوم الحج الاکبر نه مراد لسم تاریخ ده ذی الحجې دی، یا مهم تاریخ کی عرفه و توی یا دا عرفه روزتا حج اکبر وی او یا دا اختر لنبه روزا. او پا عوامو که دا خبر مشهور دا که دا جمعه پر از عرفه راشی نبیت حج اکبر وی. اور اتفاق داو کہ پیغمبر علیہ السلام حج کو نو اغا حج دا عرفی روز دا جمعی روز را گلی وان نا غیزان لفضیلت تے خو پا دقی وجہ بانده وطا حج اکبر نوی نا عوامو کی اصل مشور را چی دا جمعی پر دا عرفی را چی نو دا حج اکبر دی فضیلت لری خود حج اکبر هر یو حج سوی وأذان من الله ورسوله أو إعلان لنا الله ذا طرفنا وذا الله ذا رسول ذا طرفنا إلى الناس طول خلقتا يوم الحج الأكبر فاغر وزد حج لوي أن الله بريء من المشركين ورسوله بشك الله فاك بيزار لي من المشركين ذا مشركاننا ورسوله أو ذا الله رسول بيزار لي ذا مشركاننا اللهم بيزارا او دا الله رسولهم بيزارا دي دا مشركاننا فإن تبتم پس كتريتاتو توبة ويسبلا فهو خير لكم دا استاسو دا پارا غوروي دا استاسو دا پارا بهتر دا كتوبة ويسبلا وإن توليتم او كتريتاتو مخاروي توبة نوباسي فعلموا فسكوي شتاسو أنكم غير معجز الله شتاسو نشي عاجز كولي الله لرا عاجز كون كستر كون كده الله ني وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أو خوش خبري والك أغي خلقتا في كفر كريمي بعذاب أليم فدردناك عذاب سرا بشر الذين زیر ورکا خوش خبری و روا تو خوش خبری او زیر ستوی دا خوشحالی خبرتا تو دا عذاب علیم دا دا خوشحالی خبر دی ما دا خود خوشحالی خبر نلی نو دا عذاب علیم خبر ورکول دیتا زیر ویل خوش خبری ویل پا زخمون و مال کی درولی دی کافر اللہ فزخمون مال گو دولا و نور مصود و زیر واخل و مبارک شا عذاب علیم بدر کی الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوكم شیئا مگر اغا مشرکان عاهدتم کتاسو و سرواده کرنا الا الذین مگر اغا قلق عاهدتم كتاس ورسر وعدك لنا من المشركين ذا مشركاننا ثم لم ينقصوكم شيئا جاء أغوي كمين ركري قصورين ركري تاسسر شيئا سشي فوعدك كمين ركري ولم يظاهروا عليكم أحدا أو استاسوا خلافي كاسر مددنا ركري ولم يظاهروا عليكم أو استاسوا خلاف مدد نبی کری احدا چاسر فأتمو الیهم عهدهم پس پورا کہتاسو الیهم دا اغوی سر عهدهم دا اغوی وعدا الى مدتهم دا اغوی غقبل نیتے پوری ان اللہ يحب المتقین بے شک اللہ پاک محبت کید متقیان سر فإذا انصلق الأشهر الحرم هل كلت بعزت ولم يستيرشي فإذا انصلق هل كلت تيرشي الأشهر الحرم عزت من لم يشكي فاقتل المشركين فاسقتل كمشركان حيث وجدتموهم كم ذيكم تبيعمندل وخذوهم أنسي ديلرا واحصروهم قيد ديلرا وقعدوا لهم كل مرصد او پہر جائے وتا انتظار کے کیے میں فکم نارزی ناری وتا انی سے در نروغ لاب نشو فان تابو کچری دوی توبہ وستلا و اقام الصلاة او منز قائم کو و آتو الزکاة او زکاة ادا کو فخلو سبیلهم نار وتا خوشکے زیر بیا کچا توبہ وستلا دا کافر دا گوری زمن دشمنان نری اصلی دشمنان زمن دا کافر نبی لکه چی یو کلمه ویلی دی امرور دی اصلی دشمنان زمن نبی اصلی دشمن سوک دی شیطان اگر نی مسلمانی دی او که دا دنیا هر قسم خطرناک کافر کلمه ویلی پسید اخبانی اگر دی مسلمان رور دی دشمنی ختم شنا نو اصلی دشمن شیطان دی ان شیطان لکم عدو و مبین شیطان ساس افکار دشمن دی چه کافر کلمه ویل آغا سر دشمنی ختم شنا فا ان تابو پس کتری دی توبه ویستلا و اقام الصلاة و منز قائم که و آتو الزکاة و زکاة ادا که فخلو سبیلهم لار خوشی که لار و تطریره ان الله غفور رحیم بیشن اللہ پاک بخون که او مهربان لی و ان احد من المشرکین استجارکا که یو کس دا مشرکانو نراغی او تاسو نه پناه غست چه مال امن راکه پناه راکه فا اجره نو امن ولورکه پناه ولورکه حتی ترده یسمع کلام الله چه ده دا اللہ کلام ووری ده با قرآن ووری شاید چه ده پزلک لاری جوڑی شی مسلمان شی ده کافر لا امن ورکو جماعت که امن ورکا چستا تعلیمات ووری ثم ابلغه ما امنه یا اور سوے دے دا امن زیتا دا امن مقام تے بیا اور سوا ذالک بانہم قوم لا یعلمون دا پدی وجہ کہ بے شک دی یو دا سے قوم نے لا یعلمون کی پوری گنا مدہ اللہ کلام بوئی شاید کی پوری شی او مسلمان شی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.